Book 2 55 55 العمل Työskennellä, tehdä töitä. ما هي وظيفتك؟ Mitä teette työksenne? وظيفة زوجي طبيب. Mieheni on lääkäri. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Minä työskentelen osa-aikaisesti sairaanhoitajana. قريباً سنتقاعد. Pian saamme eläkettä. لكن الضرائب مرتفعة. Mutta verot ovat korkeita. والتأمين الصحي مكلف. Ja sairausvakuutus on korkea. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Miksi sinä haluat joskus tulla? أريد أن أصبح مهندسا. Haluan tulla insinööriksi. أريد أن أدرس في الجامعة. Haluan opiskella yliopistossa. أنا طالب متدرب. Olen harjoittelija. لا أكسب الكثير. En tienaa paljon. أنا أتدرب خارج البلد. Minulla on työharjoittelu ulkomailla. هذا هو رئيسي في العمل. Tuo on pomoni. لدي زملاء لطفاء. Minulla on mukavia työkavereita. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Lounasaikaan käymme aina ruokalassa. أبحث عن وظيفة. Etsin työpaikkaa. صار لي عام عاطل عن العمل. Olen ollut työttömänä jo vuoden. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Tässä maassa on liian monta työtöntä. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.